رجوع کردن به قصه پروردن حق تعالی نمرود را، حاصلان روزه چو باغ عارفان، از سموم و سرسر آمد در امان. یک پلنگی طفلکان نوزاده بود، گفتم او را شیر ده طاعت نمود. پس بدادش شیر و خدمتهاش کرد، تا که بالغ گشت و زفت و شیر مرد. چون فتامش شد بگفتم با پری، تا در آموزید نطق و داوری. پرورش دادم مرو رازان چمن، کی بگفتن در بگنجد فن من. داده من ایوب را مهر پدر، بهر مهمانی کرمان بی زرر. داده کرمان را برو مهر ولد، بر پدر من اینت قدرت اینت ید. مادران را دب من آموختم، چون بود لطفی که من افروختم. صد عنایت کردم و صد رابطه، تا ببیند لطف من بی واسطه. تا نباشد از سبب در کشمکش، تا بود هر استعانت از منش. ورنه تا خود هیچ عذری نبودش، شکوتی نبود زهر یار بدش. این هزانه دید با صد رابطه، که بپروردم ورا بی واسطه. شکر او آن بود ای بنده جلیل، که شد او نمرود و سوزنده خلیل. همچنان کین شاهزاده شکر شاه، کرد استکبار و استکسار جاه. که چرا من تابع غیری شوم، چون که صاحب ملک و اقبال نوم. لطفای شه که ذکر آن گذشت، از تکبر بر دلش پوشیده گشت. همچنان نمرود آن الطاف را، زیر پا بنهاد از جهل و عما. این زمان کافر شد و رحمی زند، کبر و دعوی خدایی می کند. رفته سوی آسمان با جلال، با سه کرکس تا کند با من قتال. صد هزاران طفل بی تلویم را، کشته تا یابد و ابراهیم را. که منجم گفت کاندر حکم سال، زاد خواهد دشمنی بهر قتال. هین بکن در دفع آن خصم احتیاط، هر که میزایید میکشت از خبات. کوری او رست طفل وحی کش، ماند خونهای دگر برگردنش. از پدر یابید آن ملکی عجب، تا غرورش داد ظلمات نسب. دیگران را گر ام و اب شد حجیب، او زما یابید گوهرها به جیب. گرگ درنده است نفس بد یقین، چه بهانه می نهی بر هر قرین. در زلالت هست صد کل را کله، نفس زشت کفرناک پرصفه. زین سبب می گویم ای بنده فقیر، سلسله از گردن سگ برمگیر. گر معلم گشت این سگ هم سگ است، باش زلت نفسهو کو بدرگ است. فرض می آری به جا گر طایفی، بر سهیلی چون عدیم طایفی. تا سهیلت واخرد از شر پوست، تا شوی چون موزعی هم پای دوست. جمله قرآن شرح خبث نفس هاست، بنگرن در مصحف اون چشمت کجاست. ذکر نفس عادیان کالت بیافت، در قتال انبیا مومی شکا. قرن قرن از شوم نفس بی ادب، ناگهان در جهان می زد لهب.